نفس کوار شی جنازی تست مرتد بچیتا نفس کوی لشی چی خدای دیو بخینا تولا دنیا بویتر تنگست مرتد بچیتا دشن بادن بای مردارا خوش بزینا نفس کوی پو فاتح کیست مرتد بچیتا وارد یاران بطری نو کڑی نفرتونا نن خوی مست بودل روست مرتد بچیتا حل تبای گوری چی غوغا دی پکروینا لاردیش سنگر تب سنگر گیر خوندو نا دی واداس کر موری پو سنگر کی جنتو نا دی لاردیش سنگر تب سنگر گیر خوندو نا دی واداس کر موری پو سنگر کی جنتو نا دی واداس کر موری نل خوی مست پو ڈالا روست مرتد بچی تا حال تبای گور چی غوغا دی پکروینا لاردیشی سنگر تب سنگر کی ڈر خوندو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی لاردیشی سنگر تب سنگر کی ڈر خوندو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی کچیر مرگ نشو خبر است مرتد بچیتا پخپل تندی بکڑی سپیڑ گزارونا حل تب وخوی درنا تیرست مرتد بچیتا لاکد مجبوشان باو مگی لسونا چی ورطا وڑان دی درمیست مرتد بچیتا ملائی تڑلی وی سفخر پزن کرینا چکلا وقت خطر آشست مرتد بچیتا دوی ورطا کینی جنگ زمان سراکوینا لاردیشی سنگر تپ سنگر کی ڈر خوندو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی لاردیشی سنگر تپ سنگر کی ڈر خوندو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی وادا اسکر موری ہو وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی زوی دی کم اکل دی ندان دیست مرتد بچیتا زان توریا لائی بولی رنجر زغلوینا چکل اگرز درا کھٹو آوریست مرتد بچیتا وگنا نسی زن پومن دخلا سوینا ساتی است مرتد بچیتا چی میدن گرم شی انگریزن پریستینا نصیحت جات مورتا وکڑو است مرتد بچیتا ستا فزڑگی باند جوڑ شوی تور دغو لاردیشی سنگر تپ سنگر کی ڈر خوندو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی لاردیشی سنگر تپ سنگر کی ڈر خوندو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی وادا اسکر موری پو سنگر کی جنتو نا دی گرانا چی ورو تاڑی بدماشی ستا مرتد بچیتا دشیر خنی میدن تبیا غزیان رزینا خیلی بستا گڑ بیائی را لیگا ستا مرتد بچیتا چی بیاد نوی فزڑگی دار منونا شی بندی نازی گیست مرتد بچیتا د زللت میډل بخم خدروړي نا ماته معلوم د ډیر د اوس د ستمرتت بچتا وها سي تو پخشن ټپو غړ غړ زوینا چی پو یو زید سارا لیویست مرتد بچیتا دل گی رسلائش ماری دخلی غخونا چی پو یو زید سارا لیویست مرتد بچیتا دل گی رسلائش ماری دخلی غخونا دار دیشی سنگر تپ سنگر کی ٹر خوندو نا دی واداس کر اوری پو سنگر کی جنتو نا دی لار دیشی سنگر تپ سنگر کی ٹر خوندو نا دی واداس کر اوری پو سنگر کی جنتو نا دی واداس کر اوری پو سنگر کی جنتو نا دی واداس کر اوری پو سنگر کی جنتو نا دی